بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله كلهم، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وفي كل شيء أعطيتنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. تنجلينا درس يتو كتك كتاب عظيم جاء الإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن أيوب ابن القيم رحمه الله تعالى. كن كتابه كنا شايرين لكانا قجينا لا الداء والدواء وغنج ونداوى أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، أو جواب لينكم تشليزا أنا يوليزيا دواء ينكو بونيا. كتاب ومحتوى ياكي يعني يلي اليوم لن يكتاب يلي يوم دين لكتاب يلي يوم فينيندانا كتاب هيكي kimeyataja maradhi na dawa zake, dawa au maradhi yaliyoshinda matabibu, maradhi yenye kusumbua watu, maradhi yaliyoshindikana, maradhi sugu, umezitaja dawa zake humu. Leo insha Allah tutaanzia kwenye ushauri aliotoa al-Imam kuhusiana na hizi dawa chache alizozitaja, kwamba ni dawa, lakini ili zikusaidie basi kuna mambo unatakiwa uyatimize. Tumeona ujinga ni maradhi, dawa yake ni kuwauliza wanazuoni. Tumeona kuwa Qur'ani yote ni dawa, ikiwemo suratul Fatiha ni dawa, lakini kuna maelekezo nataka kuyatoa hapa ili vitu hivi visaidie. Kadhalika dua atahitaja mbele, lakini ili vitu hivi vilete manfaa, ziwe ni dawa za kweli zenye kunufaisha zenye kusaidia, kuna ushauri atautaja hapa insha Allah tutausoma leo. Kwa hiyo tutaanza kusoma kwenye kauli yake wa makathu bi makkata. Barakallahu fik, ikra. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء، وكذلك الدعاء. نعم. يقول الإمام رحمه الله تعالى يصف حاله لما أقام بمكة المكرمة وكانت الأدواء تصيبه وتعتريه، فماذا كان يصنع؟ أنا إليزي حالياكي وكاتي أكيشي مكة لا أكيباتو أنا مراضي مبالي alikuwa anafanya nini. Anasema wa makastu bi makkata muddatan, nilikaa Makka kwa muda fulani, ta'tarini adwa'u, yananizukia mimi maradhi, napatwa na maradhi mimi tofauti tofauti, wala ajidu tabiban wala dawa'a, wala sipati daktari, simpati tabibu wala dawa. Sijui daktari ni nani hapa akuweza kutibu maradhi yangu, wala sipati dawa, kuna dawa gani? Fakuntu u'aliju nafsi bil Fatiha, nilikuwa nikiitibu nafsi yangu kwa al Fatiha, nasoma suratul Fatiha. Fa ara laha ta'thiran ajiba, ninaona kwenye hiyo Fatiha kuna taathira ya ajabu au taathira yenye kustaajabisha. Athari yake ni kubwa sana, inastaajabisha. Fakuntu asifu dhalika liman yashtaki alama, nilikuwa ninampa dawa hiyo yule anayeshtakia maumivu. Mtu akija, mimi naumwa na tumbo au mimi naumwa na kichwa, anamwambia nenda kasome suratul Fatiha. Sawa. Wa kana kathirun minhum yabra'u sari'an, na walikuwa wengi katika wao wakipona kwa haraka. Mimi bwana kichwa kinanisumbua sana, mimi bwana tumbo linanisumbua bwana, mimi bwana kitu fulani, silali usiku, nenda kusoma suratul Fatiha. Wengi katika wao walikuwa wanapona. Sasa hapa anasema hivi, si Fatiha hii tunasoma kwenye swala siku zote? Tambia sasa baada ya kutoka hospitali waumwa na malaria, wasoma suratul Fatiha. Unajitiai bwana ni dawa, lakini kwa nani? Anasema walakin ha huna amrun yanbaghi tafattul lahu, lakini hapa kuna jambo ambalo inatakikana kuzinduka nalo au kutanabahi nalo. Kuna jambo takana tutanabahi nalo. Jambo gani? Asema wa huwa anna al-adhkara wal-ayat wal-ad'iyata allati yustashfa biha. Na jambo lenyewe ni kwamba hizi nyiradi, hizi adhkari hizi, na hizi aya, na hizi dua ambazo yustashfa biha, panatakwa uponyo, panatakwa ponyo kwa dua hizo na aya hizo na adhkari hizo, kwamba sisi tunataka kujiponya kupitia hizo dua. Sawa. Kwamba hizo adhkari na aya na dua ambazo watu hutaka kuponywa kupitia aya hizo na dua hizo na adhkari hizo, wayurqa biha, na panatabanwa, panafanywa ruqya kwa vitu hivyo. Hiya fi nafsiha nafi'atun shafiyatun, vitu hivyo vyenyewe ni vyenye kunufaisha na ni vyenye manfaa, ni vyenye kuponya, ni vyenye kunufaisha na ni vyenye kuponya. Hivi vitu dhati yake vilivyo ni dawa na vinaponya kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vina manfaa katika mwili wa mwanadamu, katika moyo wake, katika roho yake. ili utakiwa ulifahamu. Walakin tastadii qabul almahal, lakini vinataka kukubaliwa na mahali, hiyo sehemu ambayo yafanywa kuwa ndio dawa yake, sasa iwe nayo inaikubali dawa hiyo. Walakin tastadii qabul almahal, lakini vinahitajia kukubali mahali. Wa quwwata himmati alfa'il, na ile nguvu ya juhudi ya uhimma ya yule mwenye kufanya. Wa ta'athirihi, na taathira yake, nasema iwepo ile nguvu. Kwa itakuwa quwwata himmati alfa'il wa quwwata ta'athirihi, inahitajia nguvu ya ile himma na bidii ya yule mwenye kufanya, na inahitajia nguvu ya taathira yake. Famata takhallafa ash-shifa'u kana lidhafi ta'thiri al-fa'il, basi wakati wowote utakapoona pamechelewa uponyo, takhallafa ash-shifa'u, umechelewa kupona, uponyo umechelewa, sio kwa sababu ya udhaifu wa dawa. Kana lidhafi ta'thiri al-fa'il, inakuwa ni kwa sababu ya udhaifu wa ile taathira ya mwenye kufanya. Yule mfanyaji jambo lile ana udhaifu, au li adami qabuli lmunfa'il, au ni kwa sababu ya kutokubali yule mwenye kuathirika, yule mwenye kuathiriwa. Yule almunfa'il ni yule almutaathir. Pengine wewe wamfanyia mtu dawa fulani hiyo ya Fatiha, mwili wake haujakubali dawa hiyo, ana dhaafu. Au pengine huyo anayefanya, huyo tabibu huyo, ana dhaafu, imma fa'il au munfa'il, sawa. Au limani'in qawiyin fihi, sababu nyingine, au ni kwa sababu ya kizuizi kilichokuwa na nguvu kilichoko ndani yake. Au limani'in qawiyin fihi, au ni kwa sababu ya kizuizi chenye nguvu kilichoko ndani yake. Yamna'u an yanja'a fihi ad-dawa'u, kizuizi ambacho kinazuia kunufaisha ndani yake dawa, ana kizuizi huyu kinazuia hii dawa isifanye kazi. Tabibu yuko mahiri, yuko sawa, dua ziko sawa kabisa, lakini huyu anayefanyiwa dawa hii ndani yake kuna kizuizi kinachozuia, au huyu mfanyaji wa hii dawa ana kizuizi kinachomzuia, au yeye mwenyewe anajifanyia dawa hiyo, kuna kizuizi kinazuia hii isiwe dawa kwake. Kama yakunu dhalika fil adwiyati wal adwa'il hissiyya, kama yanavyopatikana hayo katika dawa na maradhi ya kidhahir. Sisi tunazungumzia maradhi ya ndani ya moyo, na hapa bil khususi aliulizwa kuhusu masala ya al-ishqi, lakini kuna maradhi ya shirki na al-kufru, maradhi ya kibri na al-ujub na ghurur, maradhi ya hasad, sawa. Mtu akawa na hasad, ana ain, tutakutibu kujitibu kwa kupitia Qur'an, yani ni maradhi maanawia ya ndani. Yani hakuna hospitali inayokwenda kutibu hasad, kwamba huyu bwana ana hasad kwa atibiwe, kuna daktari bingwa wa kutibu hasad. Hakuna, kuna hospitali yote iliyojengwa kwa ajili ya jambo hilo? Hakuna hospitali iliyojengwa wala daktari tabibu mukhtas anayehusika katika kutibu kibri. Kibri jamaa, kibri kweli kweli, kwa atakatibia hospitali hakuna. Na katika maradhi ya moyo, madaktari kazi yao wao watakwenda kukuzibua mirija iliyoziba, kuziba tundu, moyo uliotanuka, shughuli ufanyaji wao wataweza kutengeneza ile inyama lilivyo, lakini maradhi yaliyomo ndani ya moyo ule, maradhi ya kimaana, hawayawezi. Sasa dawa yake ni hii. Sasa hii dawa hii inaweza ikafaa au isifai, na kutokufaa kwake ni kwa sababu hizi alizozitaja na nyinginezo. Kwa hiyo dawa inaweza isifanye kazi, kama vile ambavyo dawa inaweza isifanye kazi katika maradhi ya kidhahir. Mtu anaweza kuumwa maradhi fulani, lakini dawa ile ikawa haimfai. Kwenda hospitali, una malaria tu, pewa dozi ile tu, akakubwaga chini, pigwa drip ya kwinini, kumbe una sukari imeshuka kabisa huko, wafa. Dawa haikukufaa, lakini dawa ile sema una maradhi mengine. Kwa hiyo kama vile dawa za kihisia za kidhahiri ambavyo wakati mwingine zinakwama zisaidie kwenye mwili wa mgonjwa, basi hivyo hivyo hizi dawa za kimana wakati mwingine zinakwama kwa sababu ya ule mgonjwa mwenyewe alivyo. Ndio maana akasema kama yakunu dhalika fil adwiyati wal adwa'i al hissiyya, kama linavyopatikana hilo katika dawa na maradhi ya dhahir, fa inna adama ta'thiriha, hakika kule kutokuathiri kwake, sema kuathiri kwa maana tunakusudia kutoleta yale manufaa, sio kad yakunu liadami qabuli at-tabi'ati lidhalika ad-dawa, kunaweza kukawa ni kwa sababu ya kukosekana maumbile kuikubali dawa. Wa kad yakunu limani'in qawiyyin, na huenda ikawa ni kwa kizuizi chenye nguvu, yamna min iqtidaihi atharahu, kama nasibisho kwa masdar ambayo ni mudhaf. فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام, kwa sababu tabia ya mtu, maumbile ya mtu na ile asili yake, yatakapoipokea dawa kwa kuikubali, kwa kukubali kulikotimia, kana intifa'u albadani bihi bihasabi dhalika alqabul, unakuwa kule kunufaika mwili na dawa hiyo ni kwa kiasi cha huko kukubali. Wakadhalika alqalb, basi na hivyo hivyo moyo. إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام, pindi moyo utakapoichukua ile ruqya na matabano, sema matabano kama Kiswahili cha kiganga hivi, lakini ndio Kiswahili, sema matabano tumesema yapo na ufana na sifa ya Qur'ani, mtu kufanywa ruqya ndio hiyo tabano tiba. Biqabuli tam, kwa kukubali kulikotimia, katika baadhi ya chapa bilqabuli tam kwa alif na lam. Wa kana lirraqi nafsun fa'ala, na akawa ana yule mwenye kufanya ruqya nafsi yenye kuathiri, wa himmatun mu'athira, na juhudi ya ubidii yenye kuathiri, athara fi izalati dda'i, inaathiri katika kuyaondosha maradhi yale. Yani ikipatikana sasa yule mwenye kufanya ruqya, yeye yuko sawa na dawa yenyewe iko sawa, na yule anayefanyiwa iko sawa, mwili wake unaweza kukubali jambo hilo, basi athari ile inapatikana, kwa maana kwamba ile manufaa inapatikana katika jambo hilo. Kwa hiyo lazima haya mambo yazingatiwe, eh? Mambo hayo ni mambo ya kuzingatiwa. Nimesema mimi nimesoma Fatiha hasa mara ngapi, lakini bado huyu sahaba alisoma Fatiha mara hii mara moja, eh? Haikutajwa mara, lakini alimtibu yule bwana kwa Fatiha akapona. Kaannahu nushita min iqal, kaannahu nushita au nashita min iqal.